Общи и частни положения. 25-та лекция на младежкия окултен клас. 17 март 1933 година. София, Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Чете се темата «Причини за неуспеха в живота». Тема за следния път. Методи за придобиване на красотата. Има много причини за успеха и неуспеха на човека, но мъчно може да се каже какви са те. От какво зависи човек да бъде художник? От вътрешните и от външните условия, в които е поставен. Ако е сляп, може ли да бъде художник? Ако човек е глух, може ли да бъде музикант? Ако е ням и глух, може ли да бъде оратор? Това са общи положения, но има и частни, от които също зависи успехът и неуспехът на човек. Частно положение е, например, речта на оратора да бъде красноречива и съдържателна. Ако речта е красива, но не е съдържателна, значи в нея липсва нещо. Какво ще кажете за младия момък, който се облича хубаво, а не изпълнява даденото обещание? Да се облича хубаво, причината за това е една. Да не изпълнява обещанието си е друга. Той се оправдава с неразположението си. Днес си неразположен, но всеки ден не си такъв. Има хора, които рядко са неразположени. Има хора, които често са такива, почти всеки ден. Главната роля за неразположението на човека играе стомахът. Човек е неразположен, когато стомахът му е разстроен. Коя е причината за разстройството на стомаха? Главата. Щом страда главата, и стомахът страда. Това е общо положение. Мнозина обръщат внимание на общите положения в живота. Например, казвате, да имаме успех в работите си. Но от какво зависи той? Този въпрос може да се зададе и при всеки неуспех. Колкото и да ви интересува това, вие може да бъдете близо или далече от истината. Ще кажете, че причината за неуспеха е в външните условия. Но на какво се дължат те? Например, искаш да станеш музикант. Но баща ти и майка ти не се интересуват от музика и не искат да подкрепят твоето желание. Те са богати земеделци, но не разбират от музика. И на твоята идея да изучаваш музика, те гледат като на птица, кацнала на дърво. Докато е на дървото, птицата пее. И дървото пее. Щом хръкне, тя вече не се чува. Но и дървото престава да пее. Дървото понякога пее и само, но с птицата пее по-добре. Когато има ехо в планината, и дърветата пеят, и долините пеят. Ще кажете, че това не ви интересува. Какво ви интересува? Вие се безпокоите, как ще прекарате живота си, ще имате ли успех? И гладният мисли само за едно. Как и откъде ще намери нещо за ядене? Ако е в град или село, ще влезе в някоя къща, ще си изпроси малко хляб, обаче той е в планината. Откъде ще намери хляб? Ще кажете да усили хода си, по-скоро да стигне до някое село. Слаб е човекът, краката му не го държат, сили няма. Как ще ускори движението си? За да стигне до едно село, трябва да измине 20 км, а той е толкова слаб, че едва извървява 2 метра за минута. Изчислете, за колко време ще измине 20 км. Лесно се говори за успех, но успехът представлява път от 30-40 км. Как ще го изминеш с слабите си, треперещи крака? Първото условие за успеха на човека е да се домогне до магическата страна на живота. Който се е докоснал до тази страна, той се радва на успеха си. Който не може да я постигне, страда, мъчи се. Какво се иска от човека, за да се домогне до магическата страна на живота и на природата? Послушание. Казва ти се, слушай, вземи лист и молив, да запишеш всичко, каквото трябва да направиш. Няма защо да пиша, аз помня добре. Ще отидеш на планината, ще вървиш 2 км навътре, ще се отбиеш наляво и там ще видиш една пещера. Ще вземеш ключа, ще завъртиш 3 пъти наляво и 4 пъти надясно, вратата ще се отвори и ще влезеш вътре, където ще намериш всичко, каквото желаеш – храна, дрехи, книги за четене. Тръгваш на път, но забравяш какво трябваше да направиш. Вече си пред пещерата, но не знаеш къде е ключът, не помниш колко пъти трябва да завъртиш наляво и колко пъти надясно. Щастието и успехът ти зависят именно от отварянето на тази врата. Стоиш и си мислиш, какво да правя сега? Къде е човекът, който ми посочи тази пещера? Казвам, всички, които ме слушате днес, сте в положението на онзи в планината. Всички сте забравили къде е ключът и по колко пъти трябва да го завъртите наляво и надясно, за да отворите вратата. Какво ще се прави тогава? Ще чакате да дойдат добрите условия. Пещерата е човекът. Като дойдете до човека, ще врътнете ключа 3 пъти наляво и 4 пъти надясно, където е посоката на ума. Ще мислите правилно. Лявата страна е посоката на сърцето. Ще чувствате правилно. Сърцето разрешава едни въпроси, а умът – други. Казваш, трябва да обичам, да възлюбя някого. Искаш да обичаш, за да получиш нещо. Обичта всякога дава. Срещнеш един човек, който може да ти помогне, да ти даде нещо от себе си, но в случая е замръзнал. Всичко в него е в застой. Какво трябва да направиш? Да го стоплиш. Като го обикнеш, ти ще го стоплиш и водата, т.е. животът в него ще потече. Ако не можеш да стопиш леда в него, ти не го обичаш. Каква любов е тази, която не може да стопи леда? Има хора, които не се подават на стопяване, но те са малко. Изобщо любовта е сила, която може да стопи всякакъв лед. Но първо ще стопиш своя лед, а после леда на другите. Какво ще топиш леда на хората, ако не си стопил своя? Следователно ще пееш, ще свириш, ще обичаш, докато стоплиш човека. Какво се постига днес с музиката? Нищо особено не се постига, защото не е намерен ключът на пещерата. В музиката има 3 ключа. Обикновеният е виолин ключ. Например, имате на виолин ключ 3 ноти. Долно до, фа, на петолинието и горно до, с такт 4 четвърти. Изпейте сега тези ноти, да видите какво ще излезе. Тонът фа има зелен цвят и означава растене. Накъде ще растеш? Навсякъде, във всички посоки, както расте бобът. Ще растеш, но и ще мислиш. Бобът се издига нависоко, увива се около някоя суха пръчка. Като вземат пръчката, той пада на земята, където го обират, нарязват го и го слагат в тенджерата да ври. Казвате, не си струва да вариш боб. Ако не вземеш вярно то на фа, това показва, че не си израснал правилно. Щом не растеш правилно, ти си неразположен. Тогава вземи правилно тона до. Основният тон на живота. Червеният цвят. Пей и свири до, докато възстановиш хармонията си. Нямам ли друга работа, че ще пея? Много работа може да имаш, много дългове имаш, но знай, че управенето на твоите работи е в зависимост от тона до, основният тон на живота. Тръгваш на път с известна цел, чието постигане зависи от краката ти. Ако те са здрави, ще постигнеш целта си. Ако не са здрави, нищо няма да постигнеш. Ще се грижиш за краката си, няма да ги нараняваш. Ще ги впрягаш на работа, да ни атрофират, но ще ходиш умерено. Ако отслабнат и откажат да вървят, ще обвиниш съдбата си, но в случая ти сам си съдбата си. Ще се движиш, ще работиш, за да не атрофираш органите си. Съвременните хора имат задачи, които трябва да решат. Как да ги решим? Стопи леда и водата сама ще си намери пътя. Без да я учиш, тя знае на къде да тече. Запали свеща и не я учи как да свети. Тя знае как. Ако стоиш пред запалената свещ и я учиш какво да прави, ти си на крив път. Друг е въпросът, ако не можеш да я запалиш. Тогава между свеща и теб няма никакво отношение. Свеща може да свети, а ти можеш да я запалиш. След това ще я вземеш със себе си, за да ти покаже пътя. Ако очакваш на светлината да те носи, ти си в положението на аристократа, който очаква на другите. Не, ти сам ще носиш светлината, а тя ще ти покаже пътя. Къде е мястото на светлината? В човешкия ум. Като се натъква на неуспехи, на известни противоречия, човек казва: «И аз имам достоинство, не мога повече да понасям». Не си само ти с достоинство. Всичко живо има достоинство, защото то е качество на цялото битие, на цялата природа, на Бога. Само Бог е достоен в пълния смисъл на думата. Мислиш, че с достоинството си трябва да блеснеш пред хората. Това е частично разбиране за достоинството. Успехът на човека е частично постижение. Успехът на светията също е частично постижение. Успехът на Бога е общо постижение. Следователно, само Бог успява. Ако Бог успява, всички хора ще успяват. Ако той не успява, никой не може да успее. Като знаете това, не спъвайте работата на Бога, защото така и себе си ще спъвате. Искаш да станеш виден музикант, да се прославиш в обществото? Това е частично разбиране. Пей и свири за себе си. Първо ти да си харесаш, а после другите. Какъв смисъл има да те харесват Петко, Драган, Стоян, ако изпаднеш в положението на онзи американец, който събудил от сън един виртуоз, цигулар, да му свири? Виден цигулар отишъл в Париж и дал 3 хубави концерта. Като чул за този знаменит цигулар, американецът пожелал да го слуша, но изпуснал и 3-те концерта. Понеже желанието му да го чуе било силно, той отишъл в хотела му да го моли за специален концерт. Цигуларят запитал. Какво искате? Имам силно желание да ми посвирите. Не мога. Аз вече съм в леглото. Дадох 3 концерта. Ще ви платя 500 долара. Само да ми посвирите. Не мога. 1000 долара ще дам. Цигуларят се замислил, станал от леглото си и започнал да свири. А американецът слушал отвън. После тропнал на вратата, предал 1000 долара и казал: «Благодаря за концерта. Сега ще ви помоля да ми дадете цигулката си, аз да ви посвиря, да си кажете мнението». Цигуларят се замислил какво ще стане, ако даде цигулката си на американеца, а той избяга с нея, само за 1000 долара. «Защо се колебаете? Дайте си цигулката да посвиря и аз». Как трябва да постъпи музикантът? И тъй. Достоинството е общо положение. Като знаете това, стремете се към общите положения в живота, като еднакво задължителни за всички. Тогава, ако искаш да имаш успех в живота, ще спазваш общите принципи. Искам да бъда щастлив. Щастието ти зависи от твоето здраве, като общо положение за всички. Ако си здрав, весел, с добро разположение на духа, където и да отидеш, ще бъдеш добре приет. Но ако си мрачен, песимист, всички врати ще бъдат затворени за теб. Представи си, че паднеш в планината и навехнеш крака си. Богат си, имаш пари, но няма кой да ти помогне. В това време минава един човек покрай теб. Иска да ти помогне, но не може. Той тръгва за града, който е далече на 10 км, за да намери кабриолет, с който да те пренесе в болницата. Колко време трябва да лежиш, докато дойде този човек, за да те вдигне от мястото? Обаче щастието ти се усмихва, минава друг човек, който веднага се залавя за работа, разтрива крака ти, привързва го и след половин час се изправяш. И двамата тръгвате заедно за града, ставате приятели. След време и първият пристига с кабриолета, но не може да те намери. Казвам, хората не успяват, защото търсят щастието си по пътя на кабриолетите. Щастието е в твоите ръце. Това, което сам можеш да направиш в даден момент, е твоето щастие, както и щастието на другите. Щастието може да бъде и вън от теб, но това е изключителен случай. Не уповавай на изключителните случаи. Ако можеш да разтриеш изкълчения крак на своя ближен, ти държиш неговото щастие в ръцете си. Понякога щастието на човека зависи от една дума, казана на място и на време. Ако знаеш как да дразниш кибритената клечка, ти ще запалиш огъня и ще се стоплиш. Ако не можеш да запалиш огъня, ще трепериш от студ и ще кажеш: «Лоша е съдбата ми». Това е частично разбиране. Радвай се, че има умни, добри, учени хора по земята. Не ме интересуват тези хора. Ако един човек е здрав, всички ще бъдат здрави. Ако един е умен, добър и учен, всички хора ще бъдат умни, добри и учени. Да се учиш, това е общо достъпно за всички. Въпросът е само до времето и условията. Успехът, доброто е общо благо за всички. Природата желае щастието на всички същества, но тя не може да им го наложи. Всяко същество желае своето щастие и го възприема като общ принцип. Ако не желаеш щастието на другите, и ти не можеш да бъдеш щастлив. Ако не желаеш щастието на другите, и те няма да желаят твоето щастие. Съществува един велик закон в света, върху който се гради животът. Законът на любовта. Не може да обичаш някого и той да не отговори на твоята любов. В закона на любовта няма никакво изключение. Където има изключения, там любовта отсъства. Тя изключва всякаква корист. Ако мислиш, че като заемеш първо място, ще придобиеш любовта, ти сам се заблуждаваш. Не можеш да застанеш пред устата на кравата и оттам да очакваш мляко. Ще вземеш последното място, ще хванеш вимето й и ще започнеш да я доиш. Докато се стремиш към първото място, нищо няма да получиш. Ще оставиш първото място, главата, и ще отидеш на последното, при опашката, където ще започнеш да доиш. Който стои на първо място, той храни кравата. Който стои на последното място, той я дои. Има учени, които отхранват науката. Има учени, които я доят. Има религиозни, които отхранват религията. И други, които я доят. Това е философия. И едното е хубаво, и другото е хубаво. Тези процеси трябва да се разбират. Ако искаш плодовете на живота, стой на последно място. Не съм свикнал да седя на последно място. Тогава ще се лишиш от млякото, от плода на живота. Първото място е за умните хора. Те ще приготвят условията за доенето. Ако първо не нахраниш кравата, никакво мляко не можеш да очакваш. Значи резултатът, постижението, идва от последното място. Това значи правилно разбиране. Закъсах, обърках се. Закъса, защото си недоволен от последното място. Какво да правя? Да отида на първото място, при главата? Не, там нищо няма да получиш. Ще стоиш на последното място, докато дойде кравата от паша. Ще се наведеш и ще започнеш да я доиш. Сега ще ви дам темата «Грее слънцето», за да я разработите свободно. Как ще започнете да пеете? Първо ще отидете при главата, а оттам при опашката, в края на слънцето. Учителя пее мощно, грее слънцето, на болните носи здраве, а на здравите щастие. Опитайте се и вие да изпеете тази песен. Може да използвате и други думи. Пазете следното правило. Всяко музикално упражнение да съвпада с ударението на думите. Понякога ударението на думите не съвпада с мисълта. Където няма съвпадение, там отсъства всякаква музикалност. То е все едно да видиш един голям, едър човек с тънки устни, които не отговарят на неговия ръст. Тънките устни подхождат на дребен, малък човек. Природата обича съразмерност между органите, между частите на тялото. Можете да започнете песента от ми. Значи българинът първо минава през страдания, а после започва да мисли. Вие стоите и не знаете откъде да започнете. 10 деца са се събрали пред един кладенец. Всяко носи празна чаша, но не знае как да я напълни. По едно време идва един човек с кофа, вързана с въже, и веднага децата се събират около него. Той пуска кофата в кладеница, изважда вода и напълва чашките на децата. След ми ще вземете ре, за да внесете движение в песента. Това е състоянието на болния, който иска вече да стане от леглото си и казва: «Достатъчна ми е любовта на близките, искам вече друга любов». Това е любовта на правилата. Правила за болния. И вие направете опит да изпеете песента по друг начин, не по старите правила. Един юнкер, ученик във военната гимназия, писал за дадена тема по български език. Понеже не знаел къде се поставят препинателните знакове, той ги сложил на края на темата си, след което писал: «Всички по местата си, заповядвам ви, хайде марш!» Наистина той заповядва добре, но дали знаковете ще го послушат? Това е важният въпрос. Запетаята е знак за малка почивка. Точка и запетая за по-голяма почивка. Какво означават двете точки, т.е. двоеточието? След двоеточието изреждаме нещо. Най-после слагаме точка. Там, където българинът поставя точка и запетая, англичанинът слага само запетая. Той казва: «Времето е пари». Българинът има много време на разположение, пилее го, а англичанинът го пести. Характерните черти на един народ се познават по езика му, както и неговия темперамент и начинът, по който нарежда мисълта си. Германецът поставя глагола в края на изречението. Той нарежда всички думи и накрая свършва с глагол. Често вие се смущавате от погрешките си. Не се смущавайте. Обикновено учените, гениалните хора грешат, а обикновените и глупавите грешат много рядко. Всички изключения в природата се дължат все на гениални хора. Онзи, който прави изчисления за движенията на Земята, е изпуснал нещо и се е явило едно малко изключение. В човешкия живот има много изключения. Който може да изправи едно от тях, той е гениален човек. Всяко изключение подразбира погрешка, която носи големи последствия. Както са допуснати изключенията, така са допуснати и страданията. Не е желателно страданието, но е неизбежно. Пазете се от контрастите, от противоположностите в живота. Следователно, радостта и скръбта са контрасти, допуснати от самата природа. Помни, като страдаш, ти правиш услуга някому. Като страдаш, природата взима от теб нещо и го дава другиму. В случая ти си онова същество, от което се взима нещо. Това, което се взима от теб, за да се даде на друг, носи твоето щастие, защото то се урегулира чрез закона на обмяната. Аз не искам да ви убеждавам, но казвам: зад всеки неуспех, зад всяко страдание се крие известно благо. Изпейте сега песента «Грее слънцето». Кога трябва да пеете? Сутрин, при изгрев слънце или вечер? Може да пеете по всяко време. Има смисъл, като пееш «Грее слънцето», наистина то да изгрее. Значи между песента и изгряването на слънцето да има известна връзка. За да разбереш дали слънцето чува твоята песен, пей в облачно време. Ако облаците се разпръснат и слънцето изгрее, значи то чува песента. Ако облаците не се разпръснат и слънцето не изгрее, то не се интересува от твоята песен. И аз много пъти съм пял на слънцето. И понякога то изгрява, понякога не изгрява. В първия случай то харесва песента, във втория ни я харесва. Щом не харесва песента ми, аз сменям тона си, докато най-после то изгрее. Щастието на човека се заключава в това да пее на слънцето и то да му се открива. Във всяка работа, която има резултат, слънцето взима участие. Където няма резултат, няма никакъв плод. И тогава небето е облачно и слънцето е заболено. Пейте, грее слънцето, за да свършите работата си добре, да имате резултат. От вас зависи да имате плод. Ще прилагате един метод след друг, докато постигнете успех. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 25-та лекция на младежки окултен клас, 17 март 1933 г. София, Изгрев.